50 languages. 39. 39. Aatlon fi sejara. Puhjennut rengas. Aina hiä akrabu mahatatin lil wakud? Missä on lähin huoltoasema? عندي إطار مثقوب. Minulla on rengasrikko. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ Voisitteko vaihtaa renkaan? أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. Tarvitsen pari litraa dieseliä. لم يبقى لدي بنزين. Minulla ei ole enää bensiiniä. هل لديك خزان إضافي؟ Onko teillä varakanisteria? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Missä voin käyttää puhelinta? إني أحتاج إلى خدمة سحب السيارة. Tarvitsen hinauspalvelua. إني أفتش عن ورشة تصليح. Etsin autokorjaamoa. لقد وقع حادث. Tapahtui onnettomuus. أين أقرب هاتف؟ Missä on lähin puhelin? هل لديك هاتف نقال؟ Onko teillä kännykkä mukana? نحتاج إلى مساعدة. Tarvitsemme apua. أطلب طبيبا. Soittakaa lääkäri. اتصل بالشرطة. Soittakaa poliisi. أوراقك من فضلك. Paperinne olkaa hyvä. إجازة القيادة من فضلك. Ajokorttinne olkaa hyvä. أوراق السيارة من فضلك. Ajoneuvopaperinne olkaa hyvä.